Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Peygamber Efendimiz'in ilk evliliği. Ne kadar peygamber gelmişse dünyaya hepsi evlendi muhteremler. İkisi müstesna, iki peygamber. Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin çocukluğu, gençliği çok sıkıntılı geçti peygamberimizden. Tabii sonra rahat mı etti? Yine etmedi. Neden? Onların görevi büyük. Peygamberimizin babası Şam'a gitmişti ticaret için. Dönüşte Medine'ye uğradı, hastalandı ve vefat etti orada böylece. Peygamber onun ana karnındaydı zamanında. Peygamber dünyaya göz açınca babasını hiç görmedi. 6 yaşında da annesini kaybetti, 6 yaşında böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabii çocukluğunda dışarı çıkıyor. Bakıyor her çocuğun babası var. Bilmiyordu o zaman da babanın ne olduğunu. Eve geliyor. Anneciğim benim babam neye yok? Herkesin babası var. Yani buyuruyor da ona böyle. Yavrum senin baban var. Uzak biri git diyor. 6 yaşına geliyor Peygamber Ali Hazretleri. Annesi aldı yavrusu Muhammed'ine, Medine'ye gittiler, dayılarını ziyarete. Dönüşte bir mezara geldiler, Peygamber babasının mezarı, Allah'ın mezarı. Buyurdu hasta Amine Hatun, yavrum Muhammed'im, işte babam burada yatıyor dedi böyle, gösterdi böyle. Tabii Peygamberimiz 6 yaşında bir baba hasretiyle, şefkat olduğu için çok böyle. Şu ağladı orada. Ana oğuldur. Ağlaştır oradan. Yine develerine biliyorlar Mekke'ye mükerremeye. Yana bir de Ümmü Eymen var. Babana kalma cariye. Yolda Ebu Adem'den bir yer. Oraya yaklaşınca hastamine hastalandı, ağır hastalandı. Ah, devlet oturamıyor böyle. Dedi ki Ümmü Eymen'e, hanım kadın o da, bir ineceğim dedi böyle. Onun yardımıyla yere indi, hemen yığıldı yere ama oturamadı böyle. Peygamberimiz, babanın mezarında çok ağladı. Yani gözyaşı daha kurumadı bir tabirle. Annesi birdenbire uzanınca yere bayılır gibi yüzüne kapak var ağlama. Annesine vereceksin derdi. Tabi Rabbine takdir neyse oluyor muhtemelenler. Hazreti Amine gözünü zor açtı böyle. Dedi ki yavrum dedi böyle. Her yeni eskirir. Her yeşen ölür dedi böyle. Ben de öleceğim. Ama sana doyamadım dedi böyle. Yani ne olduğunu göremedim seni böyle. O da rahmet ol muhtemelen orada böyle. Tabi Peygamberimiz ağlıyor. Ümmü Emin ağlıyor böyle. Mesela alışıyorlar böyle. Ve oraya defin edildi oraya böyle. Oraya gömüldü oraya böyle. Defin edildi böyle. Ümmü Emin aldı onu Peygamberimizi. 6 yaşında devesi aldı onu. Getirdi dedesine. Abdül Muttalib'e getirdi muhtemelen. Dedesi zaten Peygamberimizi çok seviyordu böyle. Daha doğmadan da rüyasında görmüştü. Çok seviyordu onu böyle. Ama 2 sene sonra o da rahmetli oldu. 2 sene böyle. 3. bir yetimli Peygamberimizin. Abdülmuttalip ağır hastalandı. 100 yaşına geçmişti. Anında öleceğini. Çocuklarını çağırdı yana böyle. Peygamberimiz orada. Buyurdu ki, ben şimdi gidiyorum. Ama arkamda, gözüm arkamda kalıyor böyle. Bu yetim, bunu kim olacak işinden şimdi oğlana sordu böyle. Önce Ebu Leheb, baba ben alayım dedi böyle. Dedi ki ona, oğluna, o zaman adı Abdülüzzah adı. Ya Abdülüzzah dedi böyle. Senin de malın çok, varlığın var ama de kalbinde merhamet yok dedi böyle. Onu sana bırakamam dedi böyle. Sonra Ebu Talib istedi. Peygamber onun kucağına gitti. O aldı ortadan. O yanında kaldı böyle. Yanında kaldı. 8 yaşında amcasının yanında kaldı. Ebu Talib. Yengesi de adı Fatıma. Fakat yengesi çok iyi baktı. Hatta Peygamber'in anne derdi onun. İkinci anne derdi Peygamber kendisine. Çok onu baktı kendisini. Peygamber'in yaşı oldu 25. Şu 25. O dönemde evlenmek çok kolaydı. Yani erkek evlenir Mekke'ye mükerremede. Çok evlenmek kolay böyle. Özel daire tutmak yok mu? Beyaz ışığı yok, kara ışığı yok, şunlara, bunlara hep bir şey yapıyor. Tantaya yok bunlara böyle. Yani bir, iki akdelerler, bir kesilir, eve gelir böyle böyle. Bir yatağı varsa yatak var, o kadar bu şekilde. Yerde yatağı ise zaten böyle. Erkek evlenme vardı böyle. Peygamber de evlenmedi bir aleyhisselam tabi. Yoksul tabi. Amcası da onda durumu iyi değildi. Benim yaşı 25 geldi şimdi. 25 oldu. Aslında hep bunlar kaderin vakti gelince orada çıkan tecellileri muhtemelen. Kader böyle. Yani her insanda böyle ölümü, hastalığı, evliliği de takdir edilmişti her insanda böyle. Mekke-i Mükerreme'de bir kadın vardı. 40 yaşındaydı o zaman. Genç yaşında eşi ölmüş, dul kalmış. Adı Hadice. Hadil, dal ile, değil yani böyle, tedil. Aslı bu şekilde. Adı Hadice. Hadice'yi Tahir derlerdi. İşte Tahire. Yani tertemiz anlamına geliyor Tahire. Bunun özelliği zengindi, malı vardı, çok akıllıydı, ticaretle meşguldü böyle. Yani Şam'a özel kervan mal gönderirdi. Ortaklı birinde ortaklı yanına bir güvenli kişiyi mal gönderirdi. Güzelliği, akıllı, her açıdan ideal bir kadındı. Tabi dul kalmıştı. Çok talipleri vardı. İçinde bir isteksizlik bu evliliğe karşı. Evlenmek istemiyordu böyle işine karşı. Ki yani gelen teklifleri geri çeviriyordu. Bir gece rüya gördü. Rüya gördü. Yani bu vakti saati geldi mi Rabbim sevgini veriyor muhtemelen. Bir rüya gördü. Rüyasında ay. Göte indi. Bunun odasına girdi. Ve bunun koluna girdi. Ay. Ay. Biraz sonra sağ koltuktan çıktı. Dışarıya böyle. Bütün oradan dünyayı aydınlık verdi. Nur verdi. Ay böyle. Oradan böyle. Bu da akıllı kendisi. Açık, net rüya görünce bunun da bir boş olmadığını tahmin etti. Tabii rüyanın yorumu kolay değil böyle. O dönemde Mekke-i Mükerreme'de bir zat vardı. Varaka bin Nevfel diye Varaka. Cahile döneminde eski ilahi kitapları okumuş, Allah'ın bir yanılmış, puta tapmayan böyle. Ve keşfi açık kendisinin. Biraz da rüya yorumunda çok önemli bir konuda bilgisi varmış rüya yorumunda. Yani feraset ile. Ona gidiyor. Ya amcası oğlu oluyor böyle. Ya amcam oğlu diyor. Ben diyor böyle bir rüya gördüm böyle. Anlatıyor rüyasını. Ya duruyor. Ya Hatice tuğba leki. Hatice ne mutlu sana. Ne oldu amca oğlu? Bu ay göte ay diyor. Son peygamber böyle diyor böyle. Trump peygamber gelecek. Onun da zaman yaklaşır diye böyle. Mekke'de doğacak. Mekke'de peygamber olacak. Ondan sonra bu da Medine'ye gidecekti bunu diyor. Oraya yerleşecek. Ne mutlu sana diyor. Sen onun eşi olacaksın. Ona erineceksin böyle böyle diyor. O sevimine gelecek. Evine gelecek diyor. O zaman henüz daha peygamber olmayacak ama. Sen evlendikten sonra ondan sonra peygamberi verecek kendisine. Onun eşi olacaksın. Hatice Validemizin, Radıhallahu anh Hazretleri'nin rüya yorumu kendisi tatmin ediyor. İnanıyor buna tam manasıyla. Bir peygambere eş olmak bu kendisini çok etkiliyor. Peygamber eş olmak ne demek? Cennette beraber olmak anlamına geliyor. Yani ahireti garantiye muhtemelen böyle. Ama henüz daha şu anda peygamber değil. İş orada şimdi burada, düğün burada böyle. Sıkıntı burada şimdi böylece. Sonradan peygamber gelecek. İlikten sonra. Şimdi bu başlıyor araştırma. Tabadan Mekke-i Mükerreme, küçük bir kasaba. Herkes tanıyor birbirlerine böyle. Her elektriğe bakıyor. Acaba bu olabilir mi peygamber? Bu olabilir mi? Yok. Bir de gönlü ısırmıyor onlara böyle. Onun adı Hatice-i Tahire. Tertemiz Hatice. Yani o cahile döneminde hisse bulaş muhtemelen. Aleyhi korumuş, namusunu korumuş, iffetini korumuş böyle. Tertemiz bir yaşayış yaşantısı var. Bir de Medine'de bir kişi vardı. Adı Muhammed-ül Emin. Peygamber muhtemelen. Muhammed-ül Emin. Yani emin, güvenli Muhammed böyle. Yani halk o isim vermişler böyle. Ne söylerse doğrudur böyle. Ne güvenirse ona doğrudur. Yerinler de bu şekilde. Hatice Validemiz taras çıkmış akşam üzeri. Şöyle bir güneşin batışını izliyor. Bir tefekküre dalıyor. Ya bunları yapan bir kudret var diye böyle. Bu güneşi yaratan, ayı yaratan, yıldızı yaratan, bize yaratan insan doğu ölüyor böylece. Bir alem, devri alem oluyor bunlarda. Böyle tefekkürdeyken karşıdan biri geliyor uzaktan. Önüne bakarak yavaş yavaş geliyor böyle. Kim acaba bu? Dikkat ediyor, bakıyor. Gelince tabii tanıyor. Kim gelen? Muhammed-i Emin. Aleyhisselam Efendimiz Peygamber. Yaşı 25. Daha peygamber değil tabii o zaman tabii. Peygamberimizi görünce Aleyhisselam Hazretleri'nde dikkatli o zaman tabii baktı. O gözü baktı içinde. Ona gönlü ısındı peygamberim başladı böyle. Ve olsa olsa Mekke'de ancak bu olabilir peygamber. Diğer insanlar alkolü, şunlar, bunlar her şeye karışmışlar böyle. Yalan, her şey eline. Yani hiçbir bir şeye karışmayan ikisi var Mekke-i Mükerreme'de. Hatice Tahir'e, Muhammed Emin ilk sahibi böyle. Yalnız şu akıl olduğu için hemen karar vermedi muhtemelen. Yani o tekbir ederse, elimizde tabii kolay, kes ona göre böyle. Dedi, bir deneyin bakayım ben bunu böyle. Ha deneyecek. Selam'a verip Şam'a gönderdi kervanla. Ortak olarak gönderdi böyle. Güvenlik kişilere, bazı kişilere. Hadi Safiye Validemiz. Peygamber halası oluyor. Halası. Onu çağırdı muhtemelen. Dedi ki ya Safiye, ben de senin yeğenin Muhammed Emin'e de böyle mal verip, para verip iş alın böyle Şam'a gidermek istedim kervanla. Bir sor bakayım. Kabul ederse de böyle göndereyim. Peygamberimiz tabii hiçbir yeri yok muhtemelen böyle. Hiçbir yeri peygamberimizin böyle. Amcasının durum iyi değil. Amcası Ebu Talib razı oldu. Peygamber razı oldu. Ve kervanla onu Şam'a gönderişin Hatice Hanım'ın böyle. Gerçek böyle. Şimdi insanın anlaşılır, yolda anlaşılır insan. Yolda böylece. Komşulukta, alışverişte. Bir gün Hasan Bey birini soruyor. Bir kişi hakkında bunu tanıyan var mı? nasibiniz adil midir, doğru insandır diye böyle. Biri çıkıyor, ya ama ben tayırım öyle, şöyle iyi, böyle iyi. Hazreti buyuruyor ki, sen yaptın mı komşuluk? Yapmadım. Yolculuk? Yapmadım. Alışveriş yapmadım, ama tanımazsın onu böyle bak. Üç yerde böyle. Uzun yolculukta, biraz o dönemde böyle, deve üzerinde, güneş altında, ağır şartlarda, yorgunlukta, ya insanın neyse aslında ona dışarı çıkar. Bunalır, daralır, sıkılır, neyse şey çıkar böyle. Bir de komşulukta. Anlaşılır. Üçüncüsü de alışverişte anlaşılır. Üçüncüsü böylece. Hacı Validemiz de bunun için bu kararı veriyor böyle. Onu kiramana göndereyim diyor böyle. Hacı Validemiz'in bir kölesi vardı. Adı Meysere. Akıllı, bilinçli, tabii çalınmış çocukken, satılmış köle olarak da böylece. Ama çok becerikli, güvenlik kişiymiş o da böyle. Güvenli ismi. Hatice Validemiz onu da peygamberden de gönderiyor, onunla beraber gönderiyor. Bana diyor, senin de görevin diyor, sen başına karışma beraber diyor. Yalnız diyor, izle Muhammed, izle Muhammed, izle böyle böyle. Yani yatması, kalkması, yemeye, kızması, alışveriş, doğru, dürüst diyor. Hep buna insan böyle böyle. Bunları kapağını ödet, daha verirsin böyle diyor. Ve mal yüklendi, Şam'a çıkacak, yola çıkacaklar. Çıkıldı yola, uğurlandı kervan. Yolda bir deve hastalandı. Ayaklar tutulmuş devenin. Deve yattı, kalkamıyor. O uğraşıyorlar, tutma ayakları devenin. Tabii kervan kaldı şimdi, gidemiyor yolda. Geliyorlar, haberler peygamberimize, önde oluyor. Dediler, ya Muhammed dediler, deven biri hastalandı. Uğraştık, bir türlü kaldım, ne yapalım? Bekleyin bakayım ben böyle. Peygamber geldi Aleyhisselam Hazretleri, daha peygamber değil bakalım böyle. Geldi peygamber, baktık deven yatıyor. Böyle eliyle, ayaklarını sıvadı muhtemelen peşteyle. Ya var dedi, sıvadı, kalkamadı dedi. Ve ayağa kalktı muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok dedi. Meysere, bunu dedi kafası muhtemelen böyle. Bu dedi Meysere, bu bir mucize kiralık dedi böyle muhtemelen de bu. Hava o gün çok sıcak buyuruyor. Her zaman tabii sıcak genelde. O gün hava daha sıcakmış. Her taraf güneş berrak açık hava. Yanıyor her taraf. Yalnız Meysere bakıyor, kervan üzerinde küçük bulut var. Bulut iki kuş. İki tane büyüğü açmıyor kanatlarını, iki kuş. Böyle yapıyor böyle. Ne yapıyor bunlar? Tam bakıyor, peygamberimizin baş ucunda muhtemelen böyle. Böyle böyle. Kervan durdu mu buna duruyor, döndü mü dönüyor buna bu şekilde. Oturuyor bu şekilde böyle. Devamlı iki kuş, bu şeyin üzerinde bunların böyle. Yolcu da bakıyor meşlere, hiç kızmıyor muhtemelen böyle. Acele etmiyor böyle, gevşek davranmıyor, yani tembel değil böyle. Ortası neydi bunun? Adı teenni diyor, teenni böyle. Yani tedbirli, akıl davranıyor bu şekilde. Hiç beden huyu değişmiyor yolda. Tabii daralıyor, şu oluyor insan bu şekilde. Ticarete doğru ticarete böyle. Allah şuna göre bunların. Önce Şam'a girmezdi Mekke'nin kervanlar. Şam'a girmeden önce bir manastır vardı muhtemelen böyle. Oraya giderlerdi, manastır vardı, bir kasaba vardı. Oraya giderlerdi böyle. Manastır, yani rahip diyorlar böyle. Eski rahipler, usta çilek şeklinde, çırak şeklinde, hocadan öğrenerek böyle, özü yetiştirme kendilerini, ibadete meşguller böyle. Manastır da bunlar, orada bu şeyler. İkinden sonra o kasabaya geldiler. Adı Busra kadınları. Busra diyorlar böyle. Yani Şam'ın ilçesiymiş o dönemde. Bu manastır adı zaman bir rahip. Adı Nastura. Adı böyle. Rumca yani. Rum kendisi. Adı Nastura. Rahip böyle. Ama Allah inanç ilişkili. Tevhid ehli olan kişi o anda Bu da çıkmış tarasa, etrafı gözlüyor böyle. Tefekkür dalmış böyle. Bakıyor, karşıdan bir kervan geliyor böyle. Hava çok açık, hava açık. Kervan bir küçük bul böyle. Allah Allah diye böyle. Çünkü okuduğu kitaplara göre son peygamberimizin yakın olduğunu biliyorlar. Onu biliyorlar böyle. Bizim de bulut olacak son peygamber üzerine böyle. Bu arada bu şey kuşlanıyor. Acaba bu peygamber burada olmasın diye kervanlar mı? Bu kervan geliyor geliyor. Bir ağaç almış hemen karşılarında. Onun altına konuyor kervan böyle. Bakıyor bu buluta bakıyor. Bu durdu noktada böyle. Ondan sonra adamını gönderiyor. Bu davet ediyor evine. Yani o bulunduğu yere, manastıra atıyor bunlara böylece. Hepsini bir gözden geçiriyor şöyle böyle. Hepsine bakıyor, bakıyor, bakıyor böyle. Peygamberimize bakıyor. Onda peygamberlik özelliğini görüyor. Yani kitaplardaki anlatıma göre böyle. Ona göre bu şekilde. Ve işte soruyor, anne baban sağ mı? Hayır diyor, babam ölmüş, annem ölmüş. Bu şekilde anlatıyor belki kendisine böylece. Sen o zaman da Şam'a gitme diye peygamber. Şam'a gitme. Yahudiler seni tanırlar diye. Kitaplarını tanırlar seni böylece. Sana zarar verirler böyle. Çünkü Yahudi ırkçıl dini be. Yahudi dini böyle. Irkçıl dini böyle. Onlar başka peygamber kabul etmez, inanmaz onlar böyle. Sonra ertesi sabahtan bu sıra kaçarsında peygamber malları çıkıp satıyorlar böyle. Oradan gelip alıyorlar mallarını. Tabi dönüyorlar gerisi geriye. Dönüyorlar. O zaman bir usulleri vardı bu kervana gidenlerin. Yani iki ay en azı bu kervan yolculuğuna. Gitme gelme, orada alışveriş yapma. En az iki ay geçiyordu. Kervan yaklaşınca Mekke'ye doğru önde bir haberci giderdi. Hızlı deveyle onu gönderirlerdi. O haber verirdi gelip olduğunu böyle. Yine peygamber usul üzerine birini gönderdi Hatice validemize. Haberci gidince Hatice çıktı yani tarasa. Bekliyor şimdi. Yani o kervandan ziyade, maldan ziyade şimdi peygamberimizin durumu öğrenmek istiyor. Yaşantısını, ahlakını, huylarını, ne oldu bakalım, yolda bakalım, ne oldu bakalım. Bunu da merak ediyor. Karşıdan bakıyor, o da bu bulutu görüyor yine. Derken meclere, o kölesi geliyor, anlatıyor durumunu. Yani yolda deve hastalandığını, onun sonra hemen iyileştiğini böyle. Biraz da Nasturalı'nın görüşünü, yani sen olacaksın peygamberimize böyle böyle. Bunu anlatınca, artık kesin kararını veriyor, onu evlenmeye kararını veriyor. Daha peygamberimize aslında geldi böyle, işte malda söyledi, para söylerken böyle, peygamberimize kar verdi onlara, hakkını verdi ve gitti oradan. Hadi Safi varmış çağırdı gene, yani halası. Onu çağırdı, anlat durumunu eve. Ben de böyle dedim, elmek istiyorum bununla. Eğer size bir münafık görürsen dedi böyle, o evime alacağım onu, yani iç güveysi eve gidecek tabii onun yanında böyle. Dolayısıyla sevindi muhteremler. Şimdi eğlenmenin imkansı başka türlü. Yani kader öyle getirir insanı böyle, kader böyle. İnsan başı çıkamıyor tabii bu şekilde. Ebu Talib'in söylediğinin amcasına, yengesi Fatma söylediğinde, hepsi kabirleri bunların böyle. Derken eğlenme karar verildi. Hatta evinde. Bir gece orada nikah olacak orada böyle. Bir deve kesildi. Tabi ziyafet verildi ve Varaka bin Nevfel amcası Hacı Valemizin o yaptı iki akdini yaptı böyle. Peygamberimiz tabi amcası böyle geldi oraya, Hamza ile beraber oraya geldi. Yeni içildi, cemaat dağıldı. Peygamberimiz orada kaldı muhtemelen şimdi böyle. Tabi peygamber için bu yeni bir hayat oldu peygamberimize. Yetimlik, yoksul günleri geçti peygamberimizin. bir evi oldu şu anda, tabii eşi oldu. Sonra elhamdülillah bollu bereketi bir yer yapmışım bu şekilde. Ve evlendiler. Tabii canından ondan sonra ay Konya'ya göz açalım Müslümanlar böyle. Biraz gör diyor. Ay böyle. Gördü. Hacı Valimizin de ahlakı çok önemli. Böyle. Hiç kızmamış bir şey böyle. Hiç ama yani kızmasını bilmiyormuş ama. O kadar sabırlı, sakin, tedbirli, akıllı kişi. O anda peygamberle bilmek için peygamber olacağını muhtemelen böyle. Ama Hatice Validemiz rüyayı gördüğü için rüyasına binayı ne yapıyor? Peygamber biliyor onu böyle. Biliyor. Artık son derece peygamberimize sevgisi, saygısı, hürmeti, her şeyden böyle. Her açıdan böylece. Şimdi bazı aklına gelebilir. Peygamber yaşı 25. Onun yaşı 40. Peygamber delikanlı bekar. O dul tabi bu şekilde böylece. Peki bu uygun mu bu? Rabbime her işi doğru iyi muhtemelen böyle. Neden muhtemelen? Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri imkan olup da eğer genç bir evlenseydi Peygamber'in geçişi yapamaz muhtemelen. Çok zahmet çekiyor. Peygamber'in geçiş dönemi. Ama böyle. Ekmek parası karanacak, çoğuşuna bak, ondan meşgul, malla muşundan meşgul derken böylece Peygamber'in geçiş dönemi çok ama çok güç, çok muhtemelen böyle. Evliya da yapıyor muhtemelen böyle. Evliya bu kadar güç değil ama evliya olmak da çok güç o makama çıkmak. Mesela evli hikayeleri vardır, evlilerden beri. Menkübeleri vardır. Çok hoştur dinlemesi de böyle. Şöyle kâmet var, bu da bu ama o nasıl geldi oraya ama? Ne şeye çekti oraya kadar? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Hatice Validemiz buyurdu ki ya Muhammed'e bütün malımız emrinde senedi böyle. Hiç bana sormadan parayı kullanmışsın malını böyle böyle. Tabi ev müsaitliğine geniş bir rahat şey. Bolluk, bereket böyle. Hatice Validemiz gayet hürmetli, saygılı kendisine. Hem eşi, yani her açıdan onun yardımcısı Hatice Validemiz. Ancak peygamber daha peygamber değil ama bir ara makam vardı böyle. İrhasat dönüyor buna. Yani evlendikine keramet denir. Peygamberin de aradakine irhasat. Sonra geçiyor, mucize makamına geçiyor böyle. O anda peygamberimizin makamı da irhasat makamı böyle. Yani kerametin üzerinde böyle. Çok sınırı vakıf olma, gönlüsü Allah'a yönelme. Yani gönül, insan bedenini başlayarak kullanabilir bedenini işte güçte. Ama gönül kullanmaz başka mı? Gönül böyle. Yani gönül, evliya da böyledir. Hep Allah'la beraber gönül, yanar aşkı bu şekilde böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mutlu çok tabi. Güzel geçiyor tabi. Yani o kadar mutluluk yani böyle. Mutlu zirvesinde, bolluk bereket. Ne var şimdi? Ama gönlü tatma olmuyor Peygamberimizin. Yani bedensel olarak, nefsani olarak her şey yerinde. Her şey yerinde. Ama gönül, ruh o taş olmuyor yani böyle. Neye benzer bu? Mesela balina balığı. Onun yaşam koşulları vardır. Doğal yaşam koşulları vardır. Okyanuslar, soğuk sular, buzlu sular böyle şey. Oradan balina gidip bir at mesela bir göle, at Sabancı Gölü'ne hayvanlar ölür, yaşamaz mı? Sıkılır. Peygamberimiz de nedir yaşam koşulları? Aleme rahmet. Rahmetül alemin. Bir de alemini kapsayan. Dünya değil, küresel, evrensel. Böyle. Yani bir aile mutluluğu tatmin edemiyor peygamberimizin ki bir aile mutluluğu. Evet, çocuğu da oldu. Evvela bir oğlu oldu Kasım adında. Yeni yürüme başladı. Öldü, böyle kavuştu böyle. Kızı, Zeynep kızı oldu. Arkada tabii daha ot yok oldu bunların bu şekilde. Fakat peygamberimiz tabii gittikçe böyle yavaş yavaş böyle artık peygambere geçiş dönemi yaklaştıkça hali değişim oturuyor böyle. Yani dışarı çıkar, bazı ağaçlar yalnızken selam ver peygamberimize. Ya ey Nebi, selamu aleyküm diyorlar ama böyle. Bazı dağlar, taşlar, bazı melekler selam veriyorlar. Ve yaşı 40'a yaklaştı. 15 yıl inşallahla beraber yaşadılar. Yaşı 40'a yaklaşınca, 40 olmadan daha, peygamberimizin rüya dönemi başladı. Rüya dönemi de ne bu? Rüya böyle. 6 ay devam etti. Her gün rüya görüyor. Her gün rüya görüyor. Açık, net böyle. Yorum istemiyor ama. Açık her rüya görüyor böyle. Ertesi gün ne başına gelir, ne olacaksa onu rüyasında görüyor böyle. Hepsi bunların. 6 ay böyle geçti. 6 ay doldu. Peygamberimize bir hal verildi. Şimdi böyle yalnızlık sebebi, yalnızlık. Diyor Aşık Hürriş, beni benden sorma. Ben benden değilim diyor. Aşık Hürriş, beni benden sorma. Ben bende değilim. Böyle bir hal vardı böyle böyle. Yani beni benden sorma, ben bende değilim böyle. İrade alınıyor kulda. Alınıyor irade böyle. Peygamber Hazretleri sır ilahi iradeye bağlanmış. Peygamberimiz artık kendi bilinç bir şey yapmıyor. Böyle. Yönlendiriliyor. Yönlendiriliyor bu şekilde. Peygamberimize sevdirildi yalnızlık. Belki dışında kalacak. Yalnız kalması böyle. İçten doğdu böyle. Onu istiyor gönlü. Başka istemiyor gönlü böyle. Yedi çoluk çocuğu oldu. Eşi var, aşı var. Her şeye var. Yani mutlu açısından her şeye var. Ama gönül Allah istiyor. Yalnız kalmak istiyor gönlüne böyle şey. Yalnız kalmak istiyor ama Peygamber için sıkılıyor. Niye sıkılıyor? Süresi eşine bunu belki başka anlayabilir belki de. Yani benim kaçıyor gibi. Aklına gelebilir böyle. Tabii sonra söyledi. Ya Hatice, sana bir şey söyleyeceğim. Sakın yani anlama beni böyle. Ben bende değilim. Beni benden aldılar. İrade elimden alındı böylece. Bana bir yalnızlık seviyor. Yalnız kalmam gerekiyor böyle. Eğer müsaade etsen böyle, böyle yapmak istiyorum. Hacı Valim de çok akıllı, zeki böylece. Anıl durumunu dedi ki, ya Muhammed dedi, İslam gidersin böyle dedi böyle. Hemen ağzını hazırladı, becektir ağzını kendisi böyle. Bir boşaya koydu. Peygamber verdi. Peygamber eşliğinde helallaştı. Yavrularını sevdi. Evden çıktı. Ama bir şey gözü görmüyor muhtemelen. Nereye gidecek bilmiyor ama. Çıktı oradan. Nereye gidecek böyle? Nur Dağı'na şöyle bir baktılar böyle. Orası Peygamber'e hoş göre böyle. Gönlünü çekti. Çekti orası böyle. Oraya gitti Nur Dağı'na. Güzel çıktı. Tam üzerine bir mağara. Küçük mağara. Büyük değil mağara fazla böyle. Adı Hıra mağarası be. Hıra mağarası. Peygamber onun içine girdi, oturdu. Ona rahatlamam ben böyle. Oturdu böyle. Peygamber o zaman ibadeti tefekkür muhtemelen verir. O zaman ilahi tefekkür muhtemelen böyle. Böyle güneşe bakıyor. Gelen, giden, ölen, dirilen, ay, yıldızlar, mahlukatlar, şunlar, bunlar böylece. Bu kainatın yaradanı, Rabbine. Böyle tefekkürle bu şekilde. Dönen tabii Allah diyene gönlüyor böyle. Allah diyeniyor. Arada bir eve gelirdi, banyosunu yapardı, çamaşır değiştirirdi, asla giderdi. Orada kalmaya başladı. Bir makam vardır, adı Fena Filla deniyor buna. Fena Filla deniyor. Fena burada fanilik, yokluk anlamına geliyor. Fil Allah yolunda, Allah azam varlığında kulun yok olması. Unutması kendisi. Bu tabi normal böyle tasavvufun da bunda makamı vardır böyle, evliyanın vardır böyle. Peygamberlerin de makamı bu makamda fena fillah makamı. Allah yolunda, Allah azametinde, aşkın muhabbetinde yokluk makamı. Yani kendini unutur. Böyle. Unutur kendini böyle. İhtiyacı unutur kendisini böyle. Ne acıtırabilir, ne uykusu gelinebilir böyle. Kendine geçer. Gönlü böyle Allah yanar gönlüm böyle. Allah yanar, yanar o gönlüm yanar böyle. Yanar gönlüm bu şekilde. Bu tabi bu duruma gelmeden o makama geçemiyor peygamberliğe. Çünkü öyle yanacak ki, öyle olacak ki melekleri görebilecek, onlarla görüşebilecek, o vahiy alabilecek böyle. Yani bir nevi melekleşecek. Bu beşeri insanlık sıfatları kalkış kendisinden. Bu şekilde bir gün kuşluk vaktinde, bir parçası günü, kuşluk vaktinde mağaradan çıktı. Güneş daha yeni yükselmiş. Güneş, şöyle güneşe bak peygamberden böyle. Ama gönlü hiçbir şey görmüyor ama aslında böyle. Gönlü bir Allah istiyor böyle. Böyle Allah gönlü yanıyor. Yani böyle. Bakılırken bir ses duydu peygamber. Ses. Kimse görmedi böyle. Ya Muhammed bu kadar. Ama sanki gökler gürlüyor böyle. Sanki o nurdan sanki sallandı. Peygamber bir korktu önce. Sağına sonuna baktı. Kimse başına kaldırıp baktı. Cebrail aleyhisselam gördü böyle. Cebrail aleyhisselam'ı asli suretine, şeklinde gördüm böyle. Böyle. Yeri gibi kaplamış Cebrail aleyhisselam. Kaplamış. Cebrail aleyhisselam yanına geldi. Peygamber'e buyurdu ki Ya Muhammed ikrah, yan, oku. Böyle. Peygamber buyurdu ki mâne bi kârîn. Okum bilmiyorum ben. Peygamber okuyan bilmez okumayan okudum böyle. Ben bunu bildirmedi. Cebrail sıktı bunu. Böyle. Sarıldı. O kadar sıktı ki böyle yani topardık böyle belini. Manevi o tabi bu. Sıktı. Artık kendini çaltıyor bu şekilde. Üç sefer sıktı. Üç sefer buyurdu oku derken bilmiyorum deyince İkra bismabik halok o gelmedi. İkra bismabik. Abi ismini oku. Beş ayet-i kerimeye geldi oradan beri. İlk vahiy bu bunlar. Böyle. Rab ismiyle oku. Halak yaratan Rab ismi oku derken ayet-i kerimeye geldi. Peygamber'in ilk defa tabi bir Cebrail orada görmesi, ilk vahiy gelmesi. Peygamber'in vahiy geldiği zamanlar kışın peygamber terlerdi muhtemelen. Soğukta bile böyle. Hatta bazen devesine peygamber gelince deve çökerdi muhtemelen devesi peygamber. Peygamber devesi kusu vardı devesi var peygamber böyle. Deve böyle çökerdi, karnını dokunur, inlerdi böyle. O vahiy sikti ağırlı derler onları böyle, vahiy böyle böyle. Allah kelamının azameti onda geliyor böyle. O gönül. Bunu kaplayamıyorum bu şekilde. Peygamber ise bu aradan indi aşağı, eve geldi. Titriyor böyle, ateş gibi iniyor. Terlemiş, titriyor böyle. Eve geldi. Ya Hatice, bana bir şey göründü. Daha bilemiyor peygamberden benim böyle. Şimdi, önceki peygamberlere genelde daha evvelki peygambere bağlıydı onlara böyle. Yani peygamberleri görmüş insanlar böyle. Peygamberimiz Mekke mükerrede doğdu, orada büyüdü. Mekke'ye hiç peygamber gelmemiş İsmail Aleyhisselam'ın sarayına. Halk cehalet böyle. Yani örf, adet kalkmış, haya kalkmış yani böyle. Yani şirke, devlet yok orada. Güçlü, aklı o. Mekke mükerrede. Hacı Validemiz aldı peygamberimizi, amcalarına, Varaka bin Ebre gittiler böyle. Dedi, böyle dedi, eşim görmüştü bu şekilde bir şey. Anladı muhteremler. Dedi ki ya Muhammed dedi, o sana görülen dedi, Musa İsa'ya gelen o namus ekber, yani Cibril emindir, Cebrail'dir o dedi böyle. Sana dedi, davet et, emri gelince dedi, hayatta olsam da, çok yaşlıydım böyle. Hayatta olsam da, ilk Müslüman ben olsam. Kuhamet'in buradan çıkarırken, hayatta olsam da, beni sıra beşlesin Medine'ye. Ama nasip olmadı gelmek peygamber muhtemelen bu şekilde. Üç sene geçti aradan bu şekilde böyle. Peygamberlik verildi ama nebilik makamı, nebi makamı böyle. En aşağı makamı peygamberle. Makamı. Şimdi peygamber görevi çok ağır. Yani böyle. sıfırdan başlayacak. Mesela Süleyman Aleyhisselam peygamber oldu. Abi peygamber oldu. Ama halkta nedir o yaşıyor dinlerini. Bir onu uyarırlar onlara böyle. Üç sahadan geçti. Peygamberimize milletlere geliyorlar. İbadet, peygamber namaz kılıyor, ibadet yapıyor kendisine. Ama halkı davete başlamadı daha. Emri gelmedi kendisine. O makama çıkmadı. Yani halkta emri makama çıkmadı aynı zaman böyle. Devamlı terakkan edildi böyle. Olgunluk bu yolda. Üç sahadan geçti. Bir gün peygamberimiz yine Nur Dağı'nda. Yani Nur Dağı'nı çok söyledi peygamber. Çok söyledi Nur Dağı'nı orada. Nur Dağı. Adı güzel değil mi böyle? Nur Dağı böyle. Adı Arapça Cebel-i Nur. Cebel-i Nur. Arapça böylece. Yani oraya giden inşallah o dağa çıkmalı muhtemelen oraya böyle. Cebel-i Nur'a çıkmalı oraya böyle. Bir de o mağara içine girmeyi insanlar. Oturmalı orada mağara içerisinde orada. Cebel-i Nur'da. Yine Aleyhisselam Hazretleri Cebel-i Nur'dayken yine bir işitti Ya Muhammed derken yine peygamber korku geldi onda yine korku geldi. Eve geldi. Ona peygamber üşüme geldi. Titriyor. Ya Hatice ört beni. Yani Arapçada destruni böyle. Destruni. Destruni. Örtün beni. Örtün beni. Ya Hatice örtün beni. Destruni. Örtün beni. Değil mi? Yaptı. Üzerine peygamber hırkası onu koydu açıklamayı koydu bu şekilde. Peygamber yerde yatıyor. Yine Cebrail Aleyhisselam gelip karşısına. Ama artık şimdi peygamber o hal git, geçti, korku geçti artık peygamber. Vakti gelmiş yani böyle vakti gelince. O korku geçmiş peygamberimizden böyle. Cebrail Aleyhisselam karşısına dikildi. Ayet-i Kerime'yi getirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyel müddessiru kum penzir. Ayet-i Kerime'de müddessiru böyle. Ya. Ya eyyel müddessir. Müddessir, tedir örtünen, öpürünen. Ey örtüye bürünen, kum, kalk. Bu kalk, yani göreve kalk. Kalkıp başa kalk böyle. Fe'enzir, insanı uyarama bahimi baş, insana başla ben böyle. Ve Rabbeke fekebir. Rabbinde tekbir an böyle. Hemen peygamber ayağa kalktı mı böyle. Kum deyince ayağa kalktı peygamber böyle. Ayağa kalktı ama artık hatemiyen bakamadı böyle. Ki açıl böyle. Açıl böyle. Ayağa kalktı. Yeri hepsini gördü ama böyle. Yeri gördü böylece. Buyurdu. Ve Rabbeke fekebir. Ayet-i Kerime. Rabbinin tek bir an böyle. Yani buyurdu. Allahu Ekber. Onda Hatice Validemiz bu durumu görüyor. Tabi Cebrail'i görmüyor. Yalnız Cebrail'in girdiği bir hal değişti ama hava değişti muhtemelen. Yani bir melek bir evle girsin bir yere hava değişiyor muhtemelen böyle. Cebrail bu, Cibril Emin. En büyük melek. Tabi girince hava değişmiş böyle. Maniha değişmiş şekilde. Hatice Hanım bize böyle izliyor böyle. Bir şey oluyor böyle. Görmüyor oluyor böyle. Peygamber tekbir olunca o tekbir aldı. Oldu Akbar'ın muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam gitti. Artık davete baş emri geldi. Fe'enzir ile. Fe burada fa'ya takip edin buna. Hemen insana başla insanlar. Uyanan insana başla böylece. Hasan şimdi bakıyor peygamberimize ne oldu bakayım böyle. Peygamberimiz buyurdu ki ya Hatice az evvel Cebrail Aleyhisselam geldi. Rabbim bana görev verdi. Yani tebliğe başlar Rabbim bana emretti. İlk senden başlayayım. Böyle. İlk senden başlayayım dedi böyle de. İlk Müslüman sen ol dedi. Bir numaralı. Sen makama gel bu şekilde. Ağlama başladı muhtemelenler. Ya Muhammed ben seni muş elindim bunu muhtemelenler. Sen muş elindim böyle. Ay görmüş ya böyle peygamber olacağım bu şekilde böyle. Ben seni muş elindim. Allah şükür bu makama yaşıyorum böylece böyle. Peki ne yapayım şimdi ya Muhammed dedi böyle. Yani buyurdu, ya Hatice Kuli, yani söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Buna peygamberi muhteremler, Hatice Hanım dedi, Cebrail Aleyhisselam bunu söyledi. Tabi Hatice Hanım zaten olgun her aklı böyle. Ahlakı, yapısı, huyu, her şeyi böyle o sahabin bakanı layık. Evin halkı layık böylece. Bir kelime şehadetiyle Onda her şey açıldı böyle. Ya da çalıştı. Bir gün son oldu. Şimdi ne yapacağız ya Resulallah? Şimdi Ayşe'den iki rekat namaz kılalım böyle. İlk rekat namaz kılmak buradan kaldı sünneti muhtemelinde. Yani bir garim İslam'a geldi mi iki namaz kılması böyle kaldı. Peygamber'e abdest bakalım böyle. Peygamber öğretti kendisine böyle. Abdest aldı böyle. İki rekat namaz kılmakta. Cemaat yaptı böyle. İmam oldu. Namaz kıldılar. İki rekat. O namazın tadından keşke bir zira alabilsek biz muhtemelen namazdan. Böyle. Ne oldu o namazda? Yani? Nasıl yandılar değil mi böyle? Nere oldu? Ne zevk oldu? Böyle. Ne oldu o şekilde böylece? Peygamberimiz bu yada hadis-i şeriflerinde Hatice sabikatı misal alemine il imanı billahi ve Muhammed'in. Hatice sabikatı misal alemine şu alemdeki insanların en öncü sabık öncüsü imanda Allah'a peygamber imanda böyle. Bir numara olmadan böyle ifade böyle. Hatice validemiz bir numaraya en yüksek makamda muhtemelen böyle. Adam dört kadın vardır. Siyadet-i Nisa'ya ehl-i cenneti Erbo'un. Dört kadın vardır. Cennet kadınların en üstünü efendisi, seyidi. Ulus büyüsü böyle. Hazreti Meryem, Hazreti Hatice, Hazreti Fatıma, Hazreti Asiye. Fira Hanım'ı. Dördü böyle. Yani ne kadar kadın yaratılmışsa bakın böyle. Bunların içerisinde dört kadın vardır. Böyle. Hazreti Meryem, İsa'cığım annesi. Böyle. Hazreti Hatice validemiz, kızı Hazreti Fatıma bir de Firavun'un eşi Asiye. Dördü en üstü bunlara böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazreti tabi şimdi peygamberlik verildi. Davette mükellef emrolunuyor böylece. Hatice validemiz de o da elinden geldiği kadar o da tabi uğraşıyor, kadınlar uğraşıyor derken peygamberimiz de bir şey yapıyor. Ama evet, yetimlikle geçti başından, yoksulluğu geçti başından ama şimdi daha başka zorluklar başladı. İnanmayanlar, inkarcılar, müşrikler, kafirler böyle, eza cefa peygamber böyle, eza cefa. Kâne Resûlullah lâ ismû şeyen min reddin aleyhi ve tecdîbin levhî. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne tabi yalanlayan, inkar eden, hakaret eden muhtemelen böyle. Yani her şey başına geliyor. Yani çok büyük bir görev ağır muhtemelen böyle. Yani insan bezer, bıkar muhtemelen böyle. Mesela bir peygamber Yunus Aleyhisselam bıktı kaçtı. Uğraşıyor kavminle Yunus Aleyhisselam. Ninova şehri, Musa yakın Irak'ta bulduğu peygamberi. Ninova şehri var. Bir de hale var Ninova şehri. Musa yakın orada Irak'ta. Orada peygamber de artık bıktı, usandı mı terhanda. Anlatamıyor diyemiyorlar. Orada gitti böyle. Fakat ne oldu? Tabii ceza yaptı. Balık yuttu kendisine. Atar denize kendisine. Yuttu ben bu terhanda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri şimdi Peygamberimizin yani büyük evliyalar şöyle buyuruyorlar. Peygamberimizin yetim dünyaya gelmesi, anasından yetim kalması, direkti yetim kalması, yoksul büyümesi, hatta koyun çabanlığı peygamberler, koyun çabanlığı peygamberle yani sıkıntıya alışması için. Eğer peygamber anası babası sağ olsa, varlıklı olsalar da böyle Peygamber'in çocukluğu iki yer arasında geçti muhtemelen böyle. Pofuldu muhtemelen böyle. Rahatlığa böyle böyle. Nazik oldu böyle böyle. O bir sıkıntı katlanmış böyle. Yani Mevlamız'ın takdirinin gereği Peygamber'imiz çocuk yaşında böyle alışır sıkıntılara. Böyle. Aşağılarına bak böyle yetim diye. Horlarıma alıştı böyle. Bütün alıştı bu şekilde. Ki bunları göğüs diye biliyorlar. Gösterebiliyor böyle. Ne zaman peygamberimize böyle bir hakikat olsa, فَيَزْدُنُهُ ذَٰلِكَ اِلَّا فَرَجَ اللّٰهُ عَنْهُ يَعْتِجَةَ اِذَا رَجَى اِلَيْهَا. Eve geri zaman peygamberimiz, tabi ne de olsa insan, beşer muhtemelen, bekliyor tabi peygamberimize böyle, hakaretler, hesabına işkenceler, ağır yükler böyle, çok hakarete yerinken yapılıyor. Eve gelip peygamberimiz üzgün bir halde, hatta kalk ayağı muhtemelen, ona sarılır, gönlünü alır, unuturken derdim ben böyle. Bak. İlla fercallahu anlıyor, bir Hatice'de, izarica ileyha. Bak. Evine dön zamanlar, hatçanımız ona kol kanat gelir, onu gönlü yapar, yapar böyle. Ona avuturup şey böyle böyle. Yani evinde hiç olmasa böyle, bir an rahatlıyordu, mutluluğunu tadı alıyordu evindeyken böyle. Hatçanımız sayesinde böylece. Peki sıra ne oldu muhteremler? Ölüm var değil mi? Ölüm var muhtemelen, ölüm var böylece. Yani peygamber de olsa, peygamber eşi de olsa, Hatice Kübra da olsa, ölüm var muhtemelen böyle. Hatice, su adı oldu Hatice Kübra. Yani büyük Hatice anlamına geliyor. Ona geliyor böylece. 15 sene peygamber yaşadı Hatice'miz, peygamber önce. 10 sene de peygamberden sonra yaşadı. 25 yıl. Yaşıyorlar. Yaş yolu 65. Hatice'nin yaş yolu 65 oldu muhteremler. Bir Ramazan ayıydı. Ramazan yeni gelmişti. Hastalandı muhteremler. Hastalandı muhteremler. Hastalandı ağır durumda. Tabi peygamberimiz görüyor muhteremler. Ece'nin geleni biliyor. Fakat peygamberimizin de hayatta, dünyada evde tek o dayana var be. Dayanamam böyle böyle. O da olmasın dünyası kararlı peygamber böyle. Dışarıda amcası Ebu Talip kendisi himaye ediyor. Ve peygamberimizin dizine başlık açıp başına muhtemelen böyle. Artık ece tel dökme başladı muhtemelen böyle. Peygamber buyuruyor onu, onu konuşuyor tabii böyle. Hacı bak, bak Meryem gelir senin ziyaretine. Meryem var muhtemelen. Bak Asiye geldi. Bak şu geldi, melekler geliyorlar böylece. Tabi peygamberimizin kucağında muhteremler Mevla'ya kavuştu. Radan Hazretleri. Allah şahı nasip hepimiz işte muhteremler böyle. Hazreti Kübra. Peygamberimizin çok sevdiği, kendisi razı olduğu kıvadan böylece. Rahmetli oldu. Peygamber tabi evi karardı muhteremler. Şükürler küçük oldu, şükürler kendisinde. Üç gün sonra amcası vefat etti. Ebu Talip muhtemelen böyle. İşte bu. Vefat etti böylece. Artık peygamberimizin acılı günleri böyle. Hüzün yılı da peygamberimiz. Hüzün yılı. Yani dert yılı. Oldu ya peygamberimiz böyle. Oldu. Peygamberimiz kendiyle muhtemelen böyle mezara indirdi. Yani Hacı alemiz tabii ölüm ruh halinde ne görüyorsa peygamberimiz daha işte görüyor muhtemelen onda böyle muhtemelen. O var muhtemelen böyle. O vardı böyle. Şimdi mesela bizler insanlar birini defnederken yalnız onun bedene bakıyoruz. Bedeni görüyor muhtemelen böyle. İşte sağa çevir, sağa çevir, böyle çevir. Tahta şöyle diz, Amerika böylece. O ölen kişileri görüyor onda. Peygamber bunları görüyor muhtemelen böyle. Görüyor böyle. Peygamber bunları tabii görüyor bunları böylece. Defedildi oraya. Hayatı boyunca, yani 25 sene boyunca Hacı Ali'nin bir de peygamberi kırmamış muhtemelen böyle. Bir an böyle yüz eşitmemiş böyle. Bir an böyle. Devamlı tebessümle karşılıyor. Ne derse emrini dinliyor. O kadar itaat ediyor bu şekilde. Ne incinmiş, ne incitmiş böyle. Mesela peygamberimizin sonra evlendi mesela başladı ama onun gibi olmadığını diyorlar. Böyle. O başka diye böyle böyle. Özellikle bu şekilde. Şimdi şöyle bir hadise bakalım inşallah bununla ilgili. Peygamberimiz Bir gün oturuyor Cebrail Aleyhisselam, Peygamber yanında evde oturuyorlar. Tabi Cebrail Aleyhisselam sızı gelip Peygamber yanında otururdu, konuşurlardı beraberce, artık rahatça konuşurlardı böylece. Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, Hatice geliyor, elinde bir tabak var. Dışarıda da böyle. Yavaşça görüyor tabağını, şey, melek tabi. Onu müjdele. Cennette gümüşlerin bir köşkere. Cennet gümüşü böyle. Köşkere böylece. Beş lira Hatice'de Beytin bir cenneti. Min kasabin. Peygamber güzeli gelince ya Hatice sana müjde vereyim. Cennette köşkün hazır. Min kasabin yekpare gümüşten. Öyle tuğla tuğla diyor mu? Böyle. Yekpare ama cennet gümüşü. Şeffaf kaykmışı böylece. La safihi velan nasabe. Öyle köşk ki içten dışarı ses gelmiyor. İçten ses sıkılmıyor böyle. O kadar ferah, geniş bir köşk hazır cennete. Hayatta kendi tabunu burada böylece. Yine bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail'e yatar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail Aleyhisselam yine peygamberimize geldi. Hacımız hayattayken Fekale. Dedi ki, ya Muhammed ikra Hatice'de Esselame min Rabbiha. Bak bu tehamelden. Yer geldi. Ya Muhammed, ya Resulallah Hatice selam söyledi Rabbinden. Rabbim ona selam gönderiyor Cebrail'de. Allah selamına oldum ben. Fekale Resulallah ya Hatice. Peygamber dedi ki Hatice, ya Hatice Haza Cibril. Bak burada Cebrail var. Tabi görmüyor tabi. Oturuyor böyle. Tabii görmüyor tabii böyle. Ya Hatice, bak burada Cevra burada var böylece. Yekruvki selame min Rabbike. Sana Rabbinden selam getirmiş. Selam söylüyor sana bu şekilde. Fekalet Hatice. Şu aldı selamı. Allahü selam, eminü selam. Allahü selam, eminü selam. Allah selamdır. Haşa Allah selam söylüyor. Olmuyor. Selam, dua. Yani onun selametli olsun, hafıza korusun. Allah kim koruyacak bu tarafa haşlarına? Böyle. Bak, haşlarına feraset bak. Onda feraset bak böyle. Allah'a selam, emin, selam Allah'tandır böyle. Ve Allah'a Cibril selam, Cibril'e selam olsun. Ona selam selam bak böyle. Yalnız Hazreti Ayşe Validemiz buna kısanırdı muhteremler. Yani elinde olmadan ve şöyle bir açalım böyle. Onu ben hiç görmedim buraya böyle. Onun vefatında o çocuktu, çok küçük çocuktu böyle. Hiç görmedim. Ama onu kısardım ona böyle. Böyle açalım böyle. Hanayşe'te kalet yüzü zikreha Peygamberimiz diyor onu çok anardı. Onu çok anardı bana. Yani lav arasında hep onu anardı Hatice Validemiz böyle. Rübma, zeba, şate. Bazen Peygamber bir koyun kesi zamanlarda süme yukatıyor ağzayen. Onu paşa hatırladı. Süme basıyor sadaka Ayşe'de. Alın bunu dermişle Hatice'nin aklına götürün bunu dermişle Peygamber. Yani Peygamber koyun kesince paşa atınca veriyor. Al bunu Hatice'nin arkadaşı var. Ona götür bunu dermişle. Bir gün bir yaşlı bir kadın geliyor, aşağıda otururken, peygamber evinde otururken böyle. Peygamber kalktı, kadına yer verdi, hırkı çıkardı böyle, yere serdi. Peygamber odasında yoktu diyor, şimdi muhtemelen peygamber. Topaktı mı bakma böyle. Hası yok peygamber böyle. Bir divan vardı, ağaçtan böyle. Yani keresinden yapma bir divan böyle, yatar bir şekilde. Yeri topaktı bir şekilde. Bir yaşlı bir kadın geldi. Aşağıdan tanımıyor kendisini. İçine girdi, selam verdi. Bir çıkar çıkarsını yere serdi. Oturmayacak böyle böyle. Onu ikram etti. Dedi ki aşağıdan ben şaşırdım diyor ya. Resulullah ayağa kalktı bir kadına. Hırkan çıkan oturttu. Kim bu kadın yok bu şekilde? Sonra sordu. Kim yarası o kadın? O kadın Ayşe, Hatice'ye validem çok girdi. Hatice çok girdi böyle. Ayşe böyle. Yani Hatice Hanım'ı sevdiğinde Peygamber'i seviyor bakımdan böyle. onun işini örmeten böylece. Hürma kultülevi bir gün Ayşe Adem artık bunalıyor, kızıyor yani böyle bir şey geliyor kendisine böyle. Tabii hatamı değil Ayşe Adem muhtemelen. Peygamber şu anlığı için Hatice Validemize, Hazreti Ayşe Validemize bir hal geliyor. Kutilevi, dedim ki de Resulullah'a, kellemi yükün fü dünya emretün illa Hatice. Ya bu dünyada ondan başka kadın mı yok? İlla Hatice, on var yani. Bir başka kadın yok ondan başka. Hep anlıyorsun bunu. Fekul, inna kânet kânet. Peygamber de, ya işte deme öyle bir şey geldi. O şöyle şöyle de böyle şey. Neydi bu şekilde? Kim inanmazken bana ilk o iman etti bana. Herkes de buna kadar o bunu sevdi. Şu ondan oluşuyor kalmadan oluyor bu şekilde. Sayma başlıyor. Onun yeri başka böyle. Yani zor günlerin kadını. Böyle. Yani zor günlerin kadını böyle. Mekke'de en zorlu günlerin böyle. Onu göğüsleyen ve arka çıkan bir kadın böylece. Ya işte okuyayım inşallah. İsnet Haleti binti Hüveylet. Bir kadın adı Hale binti Hüveylet. Hüveylet kızı Hale. Hüveylet Hatice Validemiz babası ismi yani böyle. Bir kadın geliyor dışarıdan izin istiyor. Rastlara işe girebilir miyim diye izin istiyor böyle. Utu Hatice. Hatice'mizin kız kardeşi muhtemelen böyle. Medine'de geliyor. Resulullah. Şarefe, İstizane, Hatice, kadın dışarıdan da böyle isteyince sesi aynı ablasına benzer. Hatice Hanım benzer sesi böyle. O kadar onun sesi benzer böyle bir şey. Kadın isteyince Peygamberimiz Hatice Validemiz sanki onu görmüş gibi, onun sesini duyunca Fertaha Lizalike. Peygamber bir şey gibi görmüyor Peygamber böyle. Onu anlayacak böyle şey. Fakat Allah'ın Hale binti Hüveylet, Allah'ın bu Hale bu dedi böyle. Yani Hatice onun kardeşi kısaç bu dedi muhtemelen böyle. O kadar bundan sevindim bu şekilde. Bu nedir muhteremler? Vefa borcu mu? Vefa borcu muhterem böyle. Yani onu unutmama. Unutma böyle. O zorlu günlerin hanımına Aleyhisselam Hazretleri böyle bir vefakar olma kendisine. Mekke mükerremede medfun yani muhtemelen orada. Hatice Validemiz var böyle, Mekke var da. Yani Mekke mezarlığının başı o. Yani mahşere kalkarken kabirden, önce kalkacak oradan, arkasından diğer kalkacaklar böyle. Ve Peygamberimize ebediyen cennete beraber muhtemelen böyle. Ebediyen cennete beraber Peygamber böyle. Yani dünya hayatı 25 yıl sürdü ama cennette artık sınırsız hayat. Yaşam ve ebediyen ve beraber olacaklar da böylece. Hatice Validemizin çocukları derler. İki erkek oldu, evli oldu o böyle. İlk oğlu adı Kasım. İkincisi de Abdullah. Tahir dediğine bile iki oğlu an böyle oldu. Hatice Validemizden iki oğlu. İki küçük oğlular oldu muhtemelen böyle. Dört de kızı oldu. Hazreti Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma. Dört kızı oldu böyle. Dört kızı, iki de oğlu oldu. Peygamberimizin Aleyhisselatı'ndan böylece. Peygamberimizin soyu kızı Fatıma'dan geliyor muhtemelen böyle. Oradan geliyor muhtemelen böyle. Fatıma'dan geliyor. Hazreti Fatıma Validemiz de babası sonra kalan tek kaldı. Hepsi de önceldi. Yani Peygamberimiz anasının babasından bir yetim kaldığı gibi evlatları da onun sağında hepsi öldü muhtemelen böyle. Hepsi böyle öldü. O acıyı çekti yani böyle. Çekti. Tek Fatıma kızı kaldı muhtemelen böyle. O da 6 aya kadar kaldı yaşlandı. 6 aya kadar yaşadı Peygamberimizden sonra. Ama dünyada koptu o adı. Adı oldu Fatıma adı Betül. Artık erkek görmek istemiyor görmeli böyle. Nefisten kesildi zaten böyle. Her şeyden kesildi böylece. Zaten dört kadın biri Fatıma Adem'de hemen. Dört kadın biri böylece. Böyle bir makamda kendisi. Peygamber sonra artık dünyayı terk etti. Az yedi, az uyudu, az içti. Yine ibadete verdi. Zaten yapısı biraz narin bir sayfası vardı. Çok da zayıfladı. Bir akşam üzere hastalığı geldi. Tabi cihada gidiyor, gazaya gidiyor böyle, öyle geliyor böyle. Gelin baktı, Fatıma temiz giyinmiş üstüne. Bir de çorba yapmış, pişirmiş böylece. Ortaya koymuş, bir beslenmiş, öne koymuş şekilde. Hastaya geldi baktı, ya Fatıma hayrola, sen maşallah bugün bak çorba yapmışsın. Bir de giyinmişsin sen, temiz giyinmişsin. Ya Ali, babam beni çağırdı iftara başım oraya. Babam beni bekliyor orada böyle. İftara babam beni bekliyor, oraya gideceğim ben bu şekilde. Helalaştılar tabii. Hakkı helalaşmış bu şekilde böylece. Helalaştılar böyle birbirlerine karşı. Dedi ki ya Fatma Alemiz, ya Ali dedi böyle. Benim bir de bedenimi annem görmüştü küçükken. Bir de sen gördün. Beni sen yıkadın böyle. Yani kanlara böyle beni yıkarak utanırım dedim böyle. Bak. Ölüyor ama onu ölmüyor ki onlar muhtemelen böyle. Şehit ölmüyor. Fatıma adı Zehra. Hatta mahşer günü adı Şerif var muhtemelen böyle. Kalkıyor insanların mezarlarından. Mahşere gelince bir melek Allah'ın ne diyecek? Bağıracak melek. Ey maşallah, kapayın gözünüzü. Fatıma Zehra geçiyor buradan. Bak bu denemeler. Yani erkekler beni görmesin diye Fatıma'mı o kadar böylece. Ne diyor? Melek mahşerde, ey maşallah, kapayın gözünüzü. Bu da Fatıma Zehra geçiyor bu denemeler. Kalk mezarından, doğru cennete yaptık. Orada şey yaptılar. Hazreti, ya Fatıma, sen al bir iki lokma. Yok, beni babam bekliyor oradan bu denemeler. Bu şekilde böylece. Fatıma Hanım artık ağırlaştı oradan böyle. Hastalığı hatta şey yaptı böyle. Ya Fatıma, peygamberin kızı Fatıma, sorarsa Mustafa etme şikayet ya Fatıma. Ya Mustafa babası o da hemen. Ya Fatıma, peygamberin kızı Fatıma, eğer sorarsa Mustafa baban etme şikayet ya Fatıma. Ya Fatıma, yağlı yemek yedirmedim. Peki yedirmedim. Hiç gün edemedim. Et bir şikayet ya Fatıma. Derken artık gözünü kapadı. Battı hastalığımız geçti kendisinden. Yine son söylüyor bu şekilde. Ya Fatıma, ya Fatıma. Peygamber kızı Fatıma. Hastalığı için ağlaşıyor. Aç gözünü ya Fatıma. Tabi aşam muhtemelen böyle. Vazi etmişti. Ya Ali, beni de sağa bekletmeyin beni be de. İnsana affetmeyin falan insanlara. Hem beni yıka, kefenle, namazı kıldır, hem beni götür. Akşamdan sonra vefat muhtemelen böyle. Hasta vefat böylece. Hasta yıkadı kendisini. Şimdi Şah mezhebinde erkek hanım yıkayabiliyor buna binaen böyle böyle. Hani yıkayamıyor böyle. Tabii onda kaynakları var da, bilmiyor konuyu. Yıkadı. Az kişiyle götürürler muhteremler mezara. Hastanede görüyor böyle peygamber açıyor kucağını muhteremler. Kızını alıp kucağını muhteremler böyle böyle. En aşağı böyle. Onlar öyle insanlar muhteremler böyle. Onlar böyle. Allah yolunda böylece çabanlar. 6 ay kadar yaşadı peygamber sonra. Ondan sonra vefat etti. Tabi vefat bize göre bunlar. El mitabınlar muhteremler. Ona yer cennet tabanına yerlere verince. Allah hep şefaat etsin, hepsi işe yapayım inşallah. İlahi Teala Fatiha.